أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة واسمع تلاوتك. دا سورة المائدة سلرم نمبر آيات دا جا آيات كريمة ربط ما قبل سرداد اشتر جيد مخر التفا دريم آيات كشو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر هغه کې الله تعالی هغه محرمات شیان بیان کړي و چې سړی د مجبوری په حالت کې نه وای سم دم دغس حالت وی لکه په دا کورو کې چې زندگی کوي په دغس وخت کې نو سړی ته میته حلاله وش خوړی او میته خو معنی مردار حیوان چې خپله مردار سوی یا په خپه نو دغسې د خنزیر غوښه ذکر کړې وه دمې مسپوح یې ذکر کړې وه هغه جاري وینه چې د رګو څخه راوځي یا هغه چې د الله څخه سوا د بل چا پر نامه حلاله سوې وه یا خپه یا ویشتل کړه سوې یا د غره سره شوه سوې خو دا محرمات یې بیان کړ. هغه محرمات په هغه وخت کې وه چې انسان د اختیار په حالت کې وای د فراخي په حالت کې وای ولې هغه حکم یې که انسان د مجبوری سره مخ سو خو د هغه مرداري او د هغه خنزیر دغه غوښه بیا نه وي ورته روه خو د ځان یې په غاړه کې لیدلی د مرګ سره مخ دا محرمات چې بیان سو په دغه آیات کریمه کې چې دی په هغه بهیمة الانعام کې چې هغه حل الله ذکر کړی و په هغه اول آیات کې چې احلت لکم بهیمة الانعام په دغه سورة مائدة اول آیات په یاد کې نه دي اوس هغه محللات یو څه په تفصیل ذکر کوي. د هر قانون د هغه قانون کمال په دغه کې دی چې هغه کوم شیان چې انسانانو ته حرام دي ناروا دي ورته کوم شیان چې ورته حلال دي په تفصیل ورلره ذکر شي نو هغه د محللاتو کې یو قسم تفصیل وسکي. نو اول د دې شیانې نزول دی باره به دا قسم در معلوم سي چې نو د کوم قسم هغه شیانې نزول دا دی چې یو عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه بل زید ابن محلحل د دغو دوه خلکو کاش کار ونو پخوا په دا سارا و کوم دغه رقم هر وخت خو د چا په واسه نه کېدله چې پسه حلال کړي بازار به نه و چې ونډۍ به کېدله په بازار کې قصابي کېږي سارې پسه حلال کړي مازګر ته یې قصاب ختم کړي اوس خو در پسه تېره ده چې ورته وګوره در ځنونه ورته زړېږي انسانان دونه غوښه خوري لیوانو نه کې خوړلي زمریانو نه کې خوړلي دا رقم کار نو هغه خو به خورکیان زل خوږي وه بره به شی نه و نو دا ښکار مې وزریعه وه اباره بغرو ته خطه د شتو ته بغه ته چا به سویان نیوله چا به وسیان نیوشتل چا به څنګه دا ښکار مختلفه طریقې درلوده نو د دغه دوه صحابه او مبارکانو کار دا ښکار کول نو باره رااله چې د اسلام جن راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سه پښتنه وکړه ول موږ خو دا ښکار کوو په دا ښکار کې د هدایت راته کړی وای په دغه کوم حلال او حرام شته که نسته چې دا ښکار چې دی دا حلال دی به خور دا ښکار چې دی به می خور دغه طریقه او دا طرز دغه چیرته بیان سوی نو دغه آیات کریمه کې چې دی الله دغه د ښکار په باره کې حکم بیان دی دا د ښکار سره مختص چې په ښکار کې دغه شیان درته حلال دي نو تاسو ورته ګوري ښکار مې په دوه طریقې کول کیږي. یوه طریقه د ښکار دا د سړي تلکه دروي تلکه خفي دي نه غره داسې موږ بشین توپک او جړانه کې پنیولې ده ادا خو مې طریقه د ښکار د کنه بل طریقه دا د مثلا ربړ دي توپک دی غشي دی یوه طریقه به بل ده مثلا حیاجی د ښکار سپي تازی چې ورته وای هغه تازیان چې ښکار پکې دغه پنیسی سویان پنیسی نو د ښکار د پاره چې دی دغه سیر رقم شی دی او مختکی خلګی روزی بر ښکار کې حیوانات تر تنیس چاتې په حواله کې هغه نیسی بعضی مرغه دی د مختکی خلق پر لاس کې شنه ولی بر ښکار پکې یو ځای په تر کې رسپسی دغه شان کې زید سی ورته لري ورته کې شیش دی دا نو دغه شیان وسلته بیانیږي الله پاک فرمایي نو ما ول دا د ښکار سره بر مربوط دغه حیوانان د عام بیان نکیا چې د ښکار په حالت کې دی سوای یسالونه دوی سوال کوي دا ستا صحابه کس تا څخه سوال کوي؟ خدای نو ما در وخت عجیب بن حاتم رضی الله عنه زید بن محلحل هغه څنګه سوال کوي؟ ماذا چشه احل حلال کرسیوی جی لهم دوی لره د شکار د قسمت څخه دی ستا څه پښتنه کې چې کم کم شیان دی ته حلال سیوی جی هغه واقعات چې در معلومه سو په درجه مخ نو پوس بس یسالون دی سوال کوي کس تا څه اے محمد ماذا چش احل حلال کرسیوی جی د طرف څخه د الله لهم د پاره د دی نو قلت د څه جواب ورته وای ورته احل حلال کرسیوی جی لکم ستش د پاره الطیبات او پاک پاک شیان پاک پاک شان تست حلال کرسی جی پاک معنی چې طبیعت یې چش نه غنی بد نه غنی د طبیعت کرها نه ځنی کول کیږي د سالم طبیعت کرها نه ځنی کول کیږي یو خدغه طبیعتونه دی لکه دا اوس چې د انسانانو دی دا خو سالم نه دی دا خو ګرد اوس غلط سیوی دی دا لکه د مثال په تور یو سړی چې په مریضی اخته شي داسې مریضی دی برای هر شی در خپل تاریخ راځي برا باور کې په خوله کې دی ترخه ده نو دا ترخه ده ترخه خو نه ده خو د ده هغه ذایقه خرابه شوې ده نو دا رقم یا د یو چا شامه خرابه شي شامه او هغه قوی ته ویل کیږي چې په سجمو کې د نن الله تعالی الته نسب کړی چې زیاده شیان بیان معلومي هغه چې خرابه شي برا چې ګنګي وسجمو ته ونه سي نه په پیږي چې دا بد دي نو که دایس په خبره پوه شوې که اتر ورته ونه سي نه په پیږي چې دا ښه دي نو خو خراب شي الته هغه ده دی هغه قوت لا سوار کی دماغ او عقل د انسان هم دغه رقم دی نن د اکثر انسانانو دا چې دا ښه سره وسپین دي ورده ورده دا چې د طبیعت خراب دي مثلا دغه کار اوس د انسان طبیعت قبلی مردار شان خو اجي خوري سپیان خو اجي خوري بزوګان خو خوري ول په دا چین کې یو رقم خوراک دی نو چې یو چاته څوک ملمستیا کوي او ټل جلاد جته چې دا خلک راځي نو ژوندۍ بزوګۍ ورته راولي هغه دې سیمیز جوړ کړی دی دا میز تختې داسې سره ځي ا دا بزوګۍ تر لاندې سر چرته وبسي برا دا تختې داسې پر راولي دا ارکه مې کې چې خپکه یې امنه سرم بیا نشي ځنی ښای نور برا غل که سندخ داسې باندې برا دې څخه چکوش ورڅخه دې دا غره کم نه کاچړنې تیر برا پر دا سر داسې ورته ونه سره کرارې دا کوپړې ځنی جلاک اغه نو اغه چیغي او اغه بغاري جوړی کړی اداره کم کی روسه چا مغزه ور لس کړه بیا نو د خاشو اداره کم کښنی کښنی کا چیغي وسخه دي نو ملما بار نه سي دغه مغزه زنی خوري دا غره کم دیغه بغاري درغه وخت چې مړ کیږي و زدغه د انسان طبیعت قبلی و دغه ته خلق تعلیم یافته وای و دغه ته خلق و زورن وچ کله بز مازی اغه رقم سوتای چې دی خو دا غره کم شي دي خو د ژوندۍ بزګي مغزه کاج خوري دغه چیغي او بغی دي اول اېدا وټل کرای سوي دي ملما سیا وجته ویل کیږي یا د مثال په تو د لال بیک چورته وای د سر سره پټنان دي دغه په سودو کې شي بس په غورو کې بریانې ته کوي کې ور اچي هغه خورا په خوند باندې خوري دا خو کره طبیعت سن کې طيب دي شان ته نه ویل کیږي طيب دغه دي چې د انسان هغه سالم الفطرت انسان چي دي سالم الدماغ انسان چي دي چې دغه په دماغ کې خوند لري ورکه چاره ولا چې داخله شي دي پاک شي دي نو الله دغه صورت وای قلت ورته وای او حل حلال کرسی وجه لکم ستیس ده پار الطیبات ده پاک پاک شیان دیسی نیچ مجرکان پنیسی برا مجرکان که بابا یه خوری یا پاک پاک شیان چی دیچی انسان تا پا داخل طبیعت کش رخوندو که داخو مطلق ذکر کرد پس یه چنگ وای وما علمتم من الجوارح وما او هاگ در تحلالی علمتم چی تیس تعلیم ورکر یه واغد چاغنو چی شي دي من الجوارح چاغه د دغه زخم کوونکو حیوانات څخه دي دلته به شمه توجه سي جوارح خو د جارح دغه د جمع ده جارح خو چې زخم ورلو کی دلته مراد ني هغه حیوانات دي چې هغه شکار کولای شي څه زخم کولای شي لکه سفید یا دغه یژ دي دغه شالي شپ شپسي لکه کپ سپسي ورور سري کې پاشي کې خو منګولي ام چیرې چې زخم ور کولای شي غاښونه ام چیرې چې زخم ور کولای شي که باز دغه سپسي لکه د باز منګولي دا رقم دي خو د شپوري ور وزل کپ امبر چته کې کنه نو خدای ما دي زخم کوم کې دي مشکه دغه رقم ده خو سړی چې په وسپنه دي بچي په تکیا کې د تر پوري ولې تر وزي نو دا جوارح حیوانات سوله د جوارح څه کم حیوانات مراد سوله چې هغه زخم کولای شي په بل حیوان کې معنی نه ولای شي نو وزي مشکار کوون کې حیوانات نه مراده وو نو وما اغه حلال علمتم چې تستعلم ورلر ورکړی من الجوارح د زخم کوونکو حیوانات یا د شکار کوونکو حیوانات څخه دلته به نو برای به خبره ته متوجه سي چې ته دا وما او هغه بیان په من الجوارح وسو نو سپیره تعالی بس د مثال تور بازرا ته حلال خو نه دی حلال خو مردار دی خوشي کله خوړی کیر نو درو ما د مخه بدلته مذاق شر یا وصید ما والصيد واشكار ما ده آغش يانو علمتم چتس تعلیم ورلر ورکړی اغنو سوک دی من دل جوارح د دغه شکار کوونکو حیوانات څخه لکه سپی او باز د دغه شکار در یاد مخبل دی نه در یاد و کدل ته مزاب کښ نه جو مخبل دی تر لاندې سو بره بوای چې مال سپی دی اعلی دی قران شریف وای خوري است باز دی اعلی دی قران شریف وای چخوري ولی خو تست حلال کړی سوی طیبات حلال سوی بل سوک حلال دی و ما او هغه شیان حلال دی چې هغه تست تعلیم ورکړی چې هغه د جوارح څخه جنو خصپې ته تعلیم ورکړی دی باز ته تعلیم ورکړی نو دا حلال دی نه در ما ده بخه کم شی غواړی صید شکار و صید و شکار ما د هغه شیانو حلالی تیسته علمتم چې تیسه تعلیم ورلرو کړی ګوره تعلیم یې شرط چې هغه نو څوک چې دغه ما د دې بیان درته کې دا من الجوارح من بیان دی چې دا عبارت من الجوارح د شکار کوونکو حیوانات څخه کې دغه رقم وای یا د زخمی کوونکو حیوانات څخه خو بیرته سپی و دغه باز مرادی شي بلکې زخم کولای شنو او دا حلال دی په داسې حال کې مکلبین مکلبین چې تاسو د هغو استعمالوونکي یاست نو مکلبین دا حاس د اوغ علمتم د زمیره څخه چتیس تعلیم ورکړی او دا درته حلال دی په داسې حال کې مکلبین چې تاسو د هغو لیږونکي مستعمل کوونکي یاست یو دا د سپی لرې تازه لرې ته خبر نه دی تلې په یو باغ کې کرک نیولې دی راځغلې درته ویلی شي نو دا خو څاره دی پسې لیږلې دا خو د خپله نیولې دی دا نه حلالېږي یا مکلب دغه معنا چې کی استعمالوونکي دا برن راغه د شکایانو پر د خپلو تازیانو ناریز دی هغه ناره چې دا تازی واورېدل چې دا د لیږلو د پاره ده چې پسې ځه بل قسم نارای زای چې ورته وکړه هغه ځای جام درې چې بالا نه د خوش راځن اوسنه دا بعضیم دغه رقم روزلی نو مکلب چاته ویل کیږي مکلب دغه سړی چې د سپی استعمال ولی سي لجل ایسي الله فوقي مکلبین چې تاسو استعمالونکي د دوی یاست پس یو تعلمونهن مما علمکم الله وم تعلمون چتس شوونه کړي هنه و دغه جوارح و حیوانات ده مما دغه قسم شوونه علم چ شوونه کړي د کوم تست الله الله پاک چې الله پاک تیسته شوولې ده چې پر دغه رقم تربیه او لره ورکه چې نو هغه تا ور شوولې نو الله پاک چې مشته شوولې ده رسول په ذریعه چې دا تربیه به سره کمی د سپی تربیه دا رقم کیږي چې درې واره دغه شکار یو کې په خطا نه وتی چې په یوه شپ سی ولېږي چې ورته دا راوخه دی در تراوړي خپل څکه نه پوي قسم وږي مطلب چې تاسو غوښ ورته کې شیر جالت چې باندې ور سره وایخه د هیڅ ارسونه وږي چې راوایخ لته ته ونه ستا به اجازه خوراک نه ځین کی او دا کار چې درې واره وکي بارون دی اوس تعلیم یافته بلل کیږي دا نو د سینې کې چې په اول اپلای کیږي دا خې پرتا خواري کې ریکړي چې ریکړي بارے چې دا تعلیم واخلې بارنه الله پاک وسه درې واره تجربه کې درې واره مسلسل دا کار وکي په لوژه کې تاته د خوراک شیراوي چې د د خوراک امو لکه غوښ او د کار نه په درلو دی راوي تاته کې شاو د دې په ایستو نو کته ولې چې بارے د شکار چې کیږي سي کیږي نو دا چې تست الله شو ولې د مشت الله دا شو ولې ده د باز د پاره به ادان نه ده د باز د پاره تعلیم د سینې د اشتورته دی به خوراک نه ځین کی د باز د پاره دا د چتاول زده یوالتي کته اوس د زده ځین برته ځین راشي فقط ستا د خبري اجابه کې وکي چې راشي یا ولارسي دا نسه باز ته تربیه ورکول چې د کوتار ورسي د برکار از له ځین خشري ګه خوراک یو ګولې ځین کړی چې تور ته وایو دا نه دی تعلیم یافته ولی باز ته دا تعلیم نور کول کیږي تعلیم خو پلاش تور کول کیږي باز لرش طاقت لري سپی خل لري سپی خو که خپل ځین جکر کپې ځین یو کې برابر ته ولاش ته واده د قوت دغه د کډر فعال دی پویږي پر دغه یو عالم بل پلا بار څکه نه پکې نو بس خو چې دی دوغه نه کډر مخته کته دی چې ولاړ سي یا راسي دا چې د کوتر نیولې خوراک رزګی دا څنګه وشه چې الکه خوراک مزین کو دا چې دی بار زموږ په شریعت کې سي نه دی نو خپل اخته بیا کې په چپلا خ دی نه د چپلا اخته کته لري نه د لشت طاقت لري نو د په تعلیم کې الا اسانی کړی دی چې د تعلیم دوغه نه کډر چې فقط الوتل استا په اجازه او راغشتل استا په اجازه باندې او د سپید فارې واجب تل ور تل نه دی تل ور تل بیم استا په اجازه دا کار بم سپیز د کې خوراک ځنی کې کې ځنی کاوه خپل کپ کړی ولا ځنی کړو هغه ستاده فار نه دی نیول هغه نو بره مردار دی اوس کته سدا تور ته وګور تعلمون چې تاسو نو تعلیم ور کړی هم نو ودیته مم ما د هغه قسم تعلیم علم چې شوونه یې کړی د کوم تست الله الله پاک هغه تعلیم دی یادم چې هغه دی ته تاسو ور کړی نو فکلو پس علاوه نو خرې است مم ما د هغه قسم امسکنه چې دغه حیوانات ته کې کول کړي امساک ته کې کول ته ویل کیږي د امسک نه زمير و دغه جوارح ته راځي دي دغه حیوانات چې د شکار په کول کیږي ته کولو خوري مې ما دغه حیوانات شکار څخه امسک نه چې دوی ته کې کړي علیکم پر تاسو معنا ستاده پاره نیولې ګوره د جزاء سره بیا ځکه شرطونه د شیم د جواز لپاره یو دلته بل شرط پکې کیږي چې ستاده پاره نیولې ستاده پاره نیول دغه چې خوراک نه کړي